نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما كتاب منا رسالة دو نو فيغو كتاب فيغو ملكيا دو مغم ياد لا توي ابن أبي زيد الخيرواني. أما باب منا باب صفة العمل، صفة العمل في الصلوات المفروضة. فالرسول كونو كومن باكونو ولو نيفولي وما يتصل بها من النوافل والسنن ani fɛn wɛrɛ minnu tugulen do farida la n'o ye nafila ani sunaw ye. Babu ni an kun y'a daminɛ ka dɔɔni fɔ a la, nka an y'a kanu ka segin a daminɛ kan kura ye walasa dɔ bɛ se ka fara faamu kan cogoya min na. Ala k'an jiidi faamuya la. Bisimilahi ne babu ye sifati amal fi salawati mafruḍa. Babu bɛna kuma fɛn min na balimato ye ba sabati ba fara misi fɛngɛ ba jafa ba ko an balima dɔ ye waa saba de ko ka fara misiri baraka wari kan, waa saba ka fara misiri baraka wari kan. Ala ka barika don nafolo la, a bɔra min ala ka barika don la. Ne babu y'a bɛ kuma fɛn min na o de ye farida, yani baara minnu bɛ farida seliw kɔnɔna na. Wama tasil bihi min annawafil wassunan, ani nafila minnu tugulen bɛ faridaw la ka fara sunaw kan. Ni ala sɔnna ma babu ni a bɛna kuma nin bɛɛ de kan ɲɔgɔn fɛ. Ko ihramu seli kɔnɔna na ne an b'a fɔ ko haramu kibaru, ni bɛna seli daminɛ ka i bolo kɔrɔta ka fɔ Allahu akbar, arabukan na ko takbiratul ihram. An b'a faamuya teli an yɛrɛ fɛ ko haramu kibaru, parce que n'i y'ale kɛ dɔrɔn fɛn bɛ haramuyali ma fo seli kɔnɔ baaraw dɔrɔn. An taqula Allahu akbar, o tuma haramu kibaru de i b'a fɔ Allahu akbar, o ye seli daminɛ ye. Ubuma ni kuma fɛn fɛn bila ni nɔnɔ a k'a tɛ wasa kɛ. Allahu akbar kɔrɔ ye ko ala ka bon. Fɔ cogo wɛrɛ b'o la arabukan na min tɛ nin ye. Allahu azam, o bɛ se ka fɔ. Nka ni y'o fɛn fɛn fɔ k'o t'a wasa f'i k'a fɔ dɔrɔn Allahu akbar. Hali n'a kɔrɔ bɛ nin kɔrɔ in ta ka bonya jira, nka seli ma daminɛ i ka seli ma ɲi, f'i k'a fɔ de ko Allahu akbar. O tuma ni Allahu akbar fana fɔ i b'i bolo fila kɔrɔta k'a tile kamanu ma, walima hali n'a jiginna o duguma dɔɔni bolo fila ka kɔrɔta ka kɛɲɛ kamanu na, walima na a jiginna o jukɔrɔ dɔɔni. O tuma ni y'a ye ko Allahu akbar min filɛ nin o dɔrɔn de kan ka fɔ, foyi man ka bila o pilasi la. Ne dɔ wɛrɛ fɔ ko t'a wasa. Munna? Paseke ala kɛra ka selikɛ cogo mɔgɔ mɔgɔ ala kari sabaw la o bɛ ala kali tane k'a ko Allahu akbar. O si ma dɔ wɛrɛ fɔ fo n'a kɛra o ye. Saba bɛɛ ala kali tane, saba bɛɛ tun bɛ seli tane. O tuma nin hadisa ye, hadisa bɛ jate jumɛn? Hadisu mutawatir, min carinna a ko ladɔnna ka bɔ bɛɛ lajɛlen yɔrɔ ma ɲɔgɔn sama sama la. K'a sɔrɔ arabu do, ala kɛra bɛ arabukan mɛn, a bɛ arabukan fɔ cogo wɛrɛw dɔn minnu bɛ bonya jira, nka a ma sɔn k'o si fɔ a la. O de b'a yira k'a fɔ a kan ka dan nin kuma cogo ma n'o ye Allahu akbar. Harisa dɔ nana yɛrɛ, o nana Ali la ibn Abi Talib. عليكم قال اقرا نمن كي معكم مفتاح الصلاه الطهور كوسري ركن نغاي سانياي يتسغا سري فيغا سانيا فلاني اسما ساني ني ما سرجي تاني سي لاغا سري ماي ومن اكون نغاي ري سلام مي دو سري كنا وي سرجي ري فلو وتحريمها التكبير ومن كسغا بارا به حرام ياي ما كافي بسلي كنا ودي كاف الله اكبر wa tahlilaha ataslim umma me fen tun da aye ka kuma da aye ka barawara da aye ka fi bora siri kono wode assalamu alaikum ye ni al sana na bu dawda kono ka fara amar ka musnaduka ani ka fara sunan ka li ibn maja umma ni ber bara ka fo allahu akbar ni wode aramadin dungaye silla dorata wasafuna karani ani riwa wera fana na min te fanaye قبراني أنا كمجام كبير لا من حديث رفاع ابن رافع ورساني قال كأكو لا تتم صلاة لأحد من الناس مغكلين سلطة دفع إذا سلطة نيا جوشي لا حتى يتوادع فيغا سلطة تفلو فيا دعو الودوة موادعه سلطة ببلا بلاسلا من أنا كوكو بلا جلين كوكا بان ثم يقول الله أكبر no bana ibu suraki jassana fa allah akbar nimbe ba ra ka fo ni ma kuma ni kuma ra fa mi te allah akbar dran e ga sili ma dam ne re ma sili fi ga fa allah akbar ah an me yoga ne ga na ni waga china ka fa ki bi se ga sili kambe la kala be kambe me ala be kambe me ka tla ka ga dine na arab kanila ma be kambe me na tla ka ga dine na arab kanila o ma na tuga mna ma barati kritiyo ga dine mu ya tien ni wa kitabu yele ma kamero wi dia yele ma uli aye ka fuga kan ga e bibulu a se ga yele ma kan bela bibulu se ga bato ga kana o ma tradition yo ga bibulu yele ka be tien ka kora be tura kuka minuti ya ta na chula anana kan fula mina ka tola ka suruma yele ma o ma na isa ga ala isa ga rabbi o kunu nu mutu ba ko tradition nana kana kalma do re yele mana ulu koro ma se ga nya fo obuna wolo de yani ala ya era la isa bulo obuna dine la suru ka no bla la dro dine be tinya de ala suru ka be ga barake ni we na be se ngi dine ma ga se go kai ne ma na na ga ba yele ma ka bula ga do re dra bla je le mi chali ala ka bla je le kishuma parce wa suru kalma do be sina arab kana na fara ne ga koro kalma kelin koro fo ne yu koro do diama na fara mo gore ka koro fo fara mo koro da mi ne ta tigile yo se ga ke nana ya to Allah sulla dara wodi kai nyam ni foytola sulla dara ob man ya fa Allah akbar ko fa kibi kalange fa in kunta bi suri qara'ta jaha bi ummi alquran ko nana asra so mara siri do fari siri ob man abe mu kala wodi ummi alquran ibe fatiha kala iba kala fana teneka لا تستطيع باسم الله الرحمن الرحيم في القرآن ابن سورة الفاتحة قال اتي دغايكا بسم الله كان ادم ننا مي مالك يا مزابودي بسم الله تفو ادم ننا ابا ادم نرجم الحمد لله رب العالمين بسم الله تفالا انو في مالك يا رب بسم الله كلام ولي غا مزابودي ني كتابي فناي ني رسالاي ابن ما انا فاتحة ما انا ادم ني بسم الله الرحمن الرحيم دني الحمد لله ملكي كما ذاب لاكن غير ولا ولا ما ذاب ربا فوا بسك ادم ناي يبا كران داج غرو نا ملكا ما ذاب لا نونا كران يردي داج غرو كو رتارا نونا كران يردي اما ذاب توبا فيبا كران يبا كران داج غرو فزار سامو نانا نا كاتشا دوني انا سكا ري ساو بالا بخاري مسلم وان يرو ولا قال سي لا لا كرا كو فني من كشي باما انا سدي افا صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم kale sila la kra kofe wa abi bakri kasila abu bakr fana kofe o kile khalifai wa umar kasila umar fana kofe o kile khalifai wa usman kasila usman fana kofe falam asma ahadan minhum yaqra bismillahir rahmanir rahim nunu shi kalma min shi da kono ka bismillahir kana nabi sallallahu ana sidi afo asila la kra kofe kra fatule abu bakr nana o fatule umar nana usman nana kale sila min be ko fe ale man ni si kala na me sila ka be bismillah kala kala fatiha dami o ta kala fatiha mana ban sura qura dami fo o ta kala nyaal sa na bukhari ko no ana muslim ko nana riwada la fana ko kanu yusirrunu kutu maginore riwada nana ko kutu maginore riwada nana ko kunta bana la ya jaharun ko kunta bana obey bun kuna ra sai bula namali ti dlomina riwada muslima kanu la yazkuruna bismillahir rahmanir rahim ko kunta bismillah fa maliki ya madabu dlona o riwada la utafa baraka fo utafa ginura utafa kenaka hola maliki ya ba fara ka bismillah ma ngafo الوامل يا رافقا ابي فدا جورا وسوات لينو يعني المثبت مقدم على النافي رواه فرانغو ابي روا سالي دوغوني بي دوغوني تي مين ما بي مثبت ربيتا قادن توي فاسي مين ما بي ابا كرامي ابورا كرام نوتا تافو غابي منو موكو ابي كرام دا جورا وسو نا ولاد كوبيك ما منو موكا تي كلا فاسي ولما كرام نامي كنكا ولا المثبت مقدم على النافي niya sabati wode tabeta mi go kaati wo tabetoi kada abra jene kenya ka wala bismillahir karam ngabe karam daj gorodi wala bi surati allati ba'daha qul suram me kala fatiha qafa ko bismillahir karam fa damne na ma nga hakli to nan yi imam malika mazhabudi ni malika mazhabe bismillahir ma nga karam fatiha damne na niya kala nga ba نبنا سران كورا ورتا امغا قالو فنا دامنا فاذا قلت ولا ضالي فقل امين قل المؤمن فنا كو سيزا كو ولا ضالين نبنا فاتيالا ربنا كيكا فو امين امنا كران سيزا نبنا فاتيالا ني ولا ضالين فو يغا فو امين ان كنت وحدك او خلف امام ناصر كان يغا سيري ni sala fatiha la nigo wala dalin ire ka fo amina walli be imam ko fe imam ngere na fo wala dalin abul be ko fe aka fo amin fasgar san nanana tetam ga fo abe agato ti wara dodo anga tarwa da kumare alade wa waradi ko misri de ngola misri san fala jalo kola abinyi ni bara jale fe bara dugo ka ya bara na fulu ngala ka barka dara ala ka kala jina sarai ala ka anu ga bara jale kola kuni mugambe imam ko fe ele amina fo walli kire no fana iga amina fo ni le imam ko fe imam go wala zalim iba fa amin ni re kire fana besili ni re go wala zalim iga fa fana amin fasga nana irwadara man wafaqa ta'minahu ta'minul malaika ghufira lahu kunu mu'minuna amina foto ani melego ga amina foto bena nyoro ma ega jurmi ala jere mi yafa melego do gala bulu u ka bara amina foi ni ga amina nulu ga amina bena ala de ga jurmi ala jere yafa jurmi munun temana ala ba bara jere yafa yi orani ba lam ko fena wala dalin ega amina fo ni rekle mi ga silifana ukman anigo wala dalin iga amina fanafo wa tawfiya ko ngani ba fo iga fo ida jigora iga duno ni malika mazabla amina koneno ka fo kene ga ngabe fo da jigora de basi ya de sado nana na ubolo wail ka hal sado qali sira la kra no fe ni la kra ko ghair maghdubi alai wala dalin ka ba fo amin wa akhfa biha sawtahu ka ma ma ngajigina wail ya fo ti ka ma ma ngajigina وكان ملكي وطارو سرافة أرسالنا نعمر كموسان الله أن دراكوتوني ناسوننا حاكم غا مستدرك الله طبراني فراننا ناي وچوولا أني أبو يارايا ناكا موسان الله دراكوتوني ناناي دراكوتوني ناناي علي كمارو نفعل ويجمعي مغامي يكمين لا كالينو يشوبا يكو شوبا في الله كمين فوچوولا شوبا في الله كمين فوچوولا دراكوتوني يجرا basa ale garsa usere sega sega sega ka sega sega fuga sa dana dana tuguri muhammadu nyoga foyi wa arsa ala kalta wa sega sega fuga tiga da kisa ga jwe nye jwe fli ka sega sega nana yi muhore kuma la kalmi te su bai wa sufyan sauri sauri nu su ba ga na karamu ko kelina me sauri ga fochi wala ko ko de ko wairi ko kala kana yi pere na yi asuba ko kala kana yi kanji na de ko wairi yo de fo fura nyoga wati ubma ni suba ni wayo kapma franyo sauru kapma mana fonyo ngo jomita wodi sauru kapma beta suba bebla aha alebi nous avons fait un peu de beta, Sufiane va kuma de beta, Suba va kuma de bla. Ou il va la crapme, il va faire un aide. Oui, maman, il y a un peu de mots aussi, Abikan Kuratani, Aminari. Parce qu'il y a un chamami, Sufiane va kuma de me. Mounia, ça va tout ça, ou la crapme, Amina for, Mounia, la folle, la folle, la folle. Ada ko abe amina fo fo mo ko fo mo baane o re wao chama me o re wala ka fo maliga o tara sira me fe ka ba dogo mo go mi ya la ka no su bae flip ale re fan fe kuma la ka lila wala yaqulu imam fi ma jahra fihi ko nga al mami re na ga me kana nga bangi kene ga ka no nga amina fo la parce ulupulo riwada rebe lo kala kala ko idha qala al imam wala dhalin faqulu amin imam na wala dalla fa kai amina fa wori wale kama wulu wa fa ko imam yere ma nga fo e munu ya daji goro abi amina fa daji goro yi parce amina yi daji goro fe wulu wulu boro na munu kala kene ga amina ma nga bo kene ga ko mo ko kana amina fa no lu fa bo fo daji goro de mali yo tara o de sirafe ويقولها فيما أصر فيه كوناني إمام مكامين جنو كابي أمينا فو جلا ناي ولد الله فارب أمينا فو نانا مكامين بانه ألي مغان أمينا فو كفا مغو دبا فو فسي ميسي كاكا حدثة ميمي كوالا كراكو إذا قال الإمام ولا دالين إمام ملا ولا دالين فو فاكولو أمينا كوكا أمينا فو وليوري جاتي منا قال يسا إمام ني ولا دالين فو كفا مغو بي أمينا فو كسر رواه ربنا إذا قال الإمام آمين فقول آمين وفنا به إمام أنا آمين فو أفنا غاف نمبارك فو بلا جلبي آمين فو إمام بفقول مغا بافو نمالك يوم أتوف وترى حرس أبين سراف وبالقوله إياها في الجهر اتلاف كو إمام أنا آمين فو لكينيغا كو دونه فرانيو مولا دوغا المام بافو كينيغا دوغا أتافو كينيغا إنا فاني ديتال منيسا شو باغا كمامينانا ani sauri ga kuma na nulu fura nyonga jon tabeta ode shuba de ga kuma we sauri ga kuma de beta shuba bebi kuma imam ka nga fo kene ga o kelye ani irwa fura nyonga hali maliki ya yoro dogo go maliki ko imam be amina fo kene ga dogo imam be maliki ka ba ja kan jigine misra ka o ulu ga la kan la ko maliki ko de ko imam be amina fo ay kalam lu ga kene ga kama nga amina fo misra ka o nun tara ibn kasim no fe na maliga kalare chama wara ko ko maliki ko ka ka na bokene made wodo ko sa ko khilafu bala maliga kalande munu tara misra jamana ko no wodo ko maliki ko amina ma ga fakene ka imam bolo na ka ne wara be munu na cha buni yara ka fo maliki ko ri ka ka na bangi kene ga fana wodo ko sa le ko khilafu bala summa taqra suratan litwal mufassal ummana farisilla ni amina fo kafatia ba usranga sura na kala sura mununga ja ulumunu le koti wal mufassal kata suratul hujurat kana bila suratu al buruj ogona ki o ni yo ache sura mununbo franja kono ibo do ta ka farisel noy wa in kanat atwar al fa hasab kuni magam sura ga sura jam jam ba taminga jano yere ko fana kai basi feytola بقدر التغليس وكمان يبقى كذا بكنا فرالي دما يبقى كنا بيتابع دابنا دبينا كنا قصي غفرا كوتو سيلا نادابنا كسرة كنا فرا دنا من دبي دون بي وكمان بسورة جام جان تاورا سا كنا غفرا كوتو سيلا يعني كنا غبو يوانا فين بقى الله سا كوتو أبي سيلا وكمان يا جنا كسرة هذا ما كو كاين نما دار نو بي كام في أنابي نغام غبولها وتجهر بقراءتها ومن انا الفارس اللي مغوي كبا كلام بني كنكا فاذا تمت السوره كب كبرت كوب ماني سوره كلام ابا وقتي منا فاتيا كفاي بسوره الله اكبر فو الاتواتك للركوع ومن هاي سيني توكا تاو ركولا ابسوره كفا الله اكبر ان فمن احد صلاه ابي لا لكري قال ترى من كتب ما اذا قام الى صلاه يكبر حين يقوم kunala kara jura silla aba fa allah akbar imma yukabiru hina yarka nabna rukuka aba fa allah akbar thumma yaqulu sami allah liman hamda hina yarfa sulbahu nabara rukula fana ga jaba wa sami allah liman hamda ugma nini bayra ka fo nabta rukula ka fo allah akbar فتمكن يديك من قبتيك ومن ابي بولا فلا سواتي يكمرك ابي بريكي بولا دا كمر سانف وتسوي ظهرك متسويا ومن ابي كوفنا دلاكين يكوب دلاكين ولا ترفع راسك اذا يكمل قرات امي وركولا ولا تتعتئه اذا يكمل سلفنا امي وركولا ابي يكمل بلا تمانشلا كنا قرات اكنا سلفنا كوفنا بدلاكين وتولا كدا حدثنا ناتي من حديث البراء بن عازب قال قرات ترى نبرو كولا بسطا زارا وكما قد لكني كما قد لكني اننا سرجك كتابلات مسند صندوق كرما فانا بارا سبا ورا يا لا قريبنا باس ابو برزا اني علي ان انس قال قرات النبي وركولا ما ابري كيمسك اجيجه من هنا كاسيغا قال كاكونا سنتبو kubise ga jige jifle mona sanga sika kola a klemo a ko dala ke chugo bulu minante jenge fa ajibe bon ara ko dala ke chuga mina ne sabo ga la kale ola ni be wuru ko la bi ko dala ke ki tu ro fana dala ke ngure te ko ta fana ko te esuli wa tujati bi tawika an jalbaik ubu na bi kama ibo ma boy kerala ikana na la ba ma bala وتعتقد الخضوع لذلك بركوعك وسجودك ومن ايبه نيمن فناكني اذا وركودك سجودك ايبه اكيدا جنمنا كا ليكونا كفوني بي ماجيني علاي ايبه ركوعي غني ماجيني علاي سجودي غني ماجيني علاي با بكني ماجيني علاي ولا تدعو في ركوعك ومن ايبه ركوع لا كان دغوك دغوك راتي ركوع يراي بيت دغوك اكوسما ربي ايبه ذكر دكينا mame duwaye otaga kito urukula wa qul in shi'ta subhana rabbiyal azim wa bihamdihi ubma na jare bise gafo subhana rabbiyal azim wa bihamdihi arsana na wala ibo de fo kadaga atia bun amerika arsana na alego kumana mina alai sura ndole jingi sabis wa bgala ala jingi hukuma na kwala kara ko nimo kiba makuga ni ndo ga urukula ne subhana rabbiyal azim wa bihamdihi usuran jibina la kara ko kudo ugo ga urukula ko de kala ndo urukula wa timna mhm bihamdi bala wa laysa fi dhalika at-tawkid qawli kuma afoli ko hage wakati ma fo ko ga da roi ilani wati daga urukula ko fo o ma fala wakati ma bulu da kama ولا حتى في لوث ربما كان هو حاجه من ابرلين كان ففنا حاجه ما فولا رواغا نانا ناي هو رواكو كي بافو سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي الاعلى وبحمده ثلاثا كي بافو سيه سبا وهذا ابناه كاكنا دوا كاتب سيه سبا كان دوا فنا نانا يكا سبحان ربي الاعلى وبحمده يكو فو سيه سبا kuma akana jini sawa jigora akana doga sawa yore wabe nga dron harisanyi amankene doho la maliki ya uko upmana daa mafo hake mafo daa refana mafo higo ni mafo na hake mafo sabao bela jini kume jate minege awire ka jini chuka dogo kulu kume asinye tansoro ala rasulu kwa fe bewa kulu kume asinye duru soro rasulu kwa fe bo ni mifo dron hake mafo ala hake mafo ala kwa ثم ترفع راسك ثم نبي صلى الله عليه وسلم يقول قراتك ابو ركولا وانت قائل سمع الله لمن حمده ثم نبي صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده سمع الله لمن حمده يبصر قف ثم تقول يبصر قف اللهم ربنا ولك الحمد اجلنا كل يبصر قف اللهم ربنا لك الحمد واسرك لنا يبلي تو سمع الله لمن حمده يجرك اكل عربنا لك الحمد اها تمنا اها ان كنت وحدك ناصر اكلنو نكلنو يبا فلابه فالك لاينوي يبا فسمع الله لمن حمدا محمد غالا كانوا وغالا كانوا على يامي ربنا ني ولك جو يبا فربنا لك الحمد اما كانوا بي يريتو سمع الله لمن حمدا محمد غالا كانوا وغالا كانوا على يامي ومن اجلنا كليبا فربنا لك الحمد ورا يرا فتشو نان نبالا rabbana lakal hamd rabbana wa lakal hamd kawadu ala walma allahumma faraka allahumma rabbana lakal hamd allahumma rabbana wa lakal hamd ofojo non ne bala ni afo fefena abena na yawla ogmana ni bora rukula ga je ba ko rabbana lakal hamd rabbana wa lakal hamd walma allahumma rabbana lakal hamd wala yaqul hal imam kuma almam hanga ufo almam ba fadra sami ala liman hamida ma rabbana lakal hamdu ku imam hanga ufo ngani kene wisiri iganga fla bala jele fo malike ofe meni almam lo ale be mufo sami allahu liman hamida boni le imam ko fe ifana mo hanga sami ala liman na ko be jina fo rabbana lakal hamdu ngani kene si iganga fla bala jele fo malike ofe ولا يقول معلوم سمع الله لمن حمده كوكف المغفر من الله فسمع الله لمن حمده ويقول اللهم ربنا ولك الحمد نظرا على بافو ربنا ولما اللهم ربنا ولك الحمد ابن كوكف المغفر فو كوكف المغفر كان فو سمع يعني من بافو سمع الله لمن حمده كوكف المغفر تايج من ربنا لك الحمد ngani kile me seri ba fla be fo sami allah liman hamda rabbana lakal hamd o ye hadisanu nu fra ngon ka chugo de ye me re wa ro re nana la ni ni ba ra ka fala kra ma bra je le fo abi ra ka de sara bala radiyallahu anhu kala kra bo le rukula aku sami allah liman hamida kala kra fo bo le yani hadis abi ra te hadis ibn abi afadidu kala kra abolewo kurukula ago sami ala liman hamida ajole nakle katla ka fora bana la kala hamdu wa sa afla ba franyonga amali kia yo ke mo kle nga sile mo kle ba afla ba la jele fo na sa ba ke mi ni fo ni ayi ni fo kala kra fo ala kra nga sile ni jme imam le do mo nya fe wala ka fo mo ka nga afla ba la jele ni fo ya al mami ka nga afla fo ye ko fo mo ka nga afla fo ikilo no fona kanga afla fona fo fo nga malika ko tara sira mi fo de ni imam ba fo sami allahu liman hamida ko mo ko tay rabbana lakal ham na ni kilo no iba afla bala jele fo wa tastawi qa'iman mutma'inan mutarassilan ubma ni ya rabbana lakal hamdu fo ibe sura ki ja ki kle ki ma fantiya ke ki farakulo belabla ki dalakanya kanya ثم تحوي ساجدا ابن ابصر يكلي جوكا ما فانتيا ابصر كتر اسا سجود لا تجلس بتسجي بتسجي لا تجلس انكوراج مي كي كما سجي ابن ني مغرتا سجود لا يسجي فلوا فاز اقول يسلي كما سجي كوراج مي اي كما يكمر فلا تر دم ما فلو ني هو كدرا بكو يسجيرا يقول فلا تدرتنا كتا سجود لا ما كمر فلا تفلو ابكو يسجيرا dormal ci ofé bulu flare ta folo kasra rasulu de ga ima nga kumere tu du ma kata sala ko mi sigira de ima nga sigi yele ga sujudu ke pra sujudu la e be sigire kata flana na me sujudu folo kata ima nga sigi me ima nga kumere tu du ma folo parce que ya sami na na ar sa be fura man kene sa kene man se kala sura ke bara ga ta suna mo go de chara ar sa man kene basarsan nana abudara ga sunan dila ari gulu yire ga rewa dodo qali sala kana fa kunna lakra kun taru kula yani qala ala kunna lakra kun taru kula ka kumure flarbe dumana soro abulo flanya ha na ta sujudla ka kumure flarbe dumana soro abulo flanya rewa nana sunan na li abi daud مؤمن الرسول الله قال شريك بن عبد الله القاضي قال قال كان من مؤمن عاصم ابن كليب عاصم يامنا افارا ودي كليب وفاد يامنا ويلا ابن هجر ودكو قال كرات من سيل تانتو الرسول في شريك دي شريك من رسول الله هيفيز ارجو تو ماي ودكو ما الرسول غرا دافي من مؤمن من الرسول كنيا ايرون يامن نونيا فونا ما غريا او ما ناصر غافم minu ya sa ngwa kina no kono shomi sherigi ni ale ga re waro na muslimin kono tu ba kene ba fogo sherigi min fena min riyal muslim ko muslim na mo godo o mana mɔgɔ minnu ka riwaya la Bukhari ni Muslim kɔnɔ i bɛ se k'olu ka arsa kɛrɛ kɛnɛya k'i jigi da kan ko Bukhari ka mɔgɔ don ubiyɛn Muslim ka mɔgɔ don o kama mɔgɔ caman ye arsa in kɛnɛya n'o yɔrɔ ye u b'a kɛnɛya k'a fɔ ka da kan sharik min rijali Muslim Muslim ka mɔgɔ don fa olu bɛ mɔgɔ minnu ka arsa la ka bɛ mɔgɔ kɛnɛmaw de u bɛ sika t'u de mɔgɔ b'a kɛnɛya ni nin yɔrɔ de i y'a faamuya mais sɔgɔbɛlikɛlaw nana sɔgɔbɛli min ka a la n'olu b'a bɛn fiyɛ ni yɔrɔ min ye o de ye Bukhari ni Muslim mɔgɔ minnu ka arsa lakala bɛɛ n'a ka lakali cogo de don dɔw b'a la y'olu ka arsa lakali fil usul asuluw la babu arsa fɔlɔfɔlɔ bɛ jate lasulu ye olu ka arsa ye 100% ye u ka arsa lakali cogo bɛɛ ka ɲi a y'a faamuya mɔgɔ dɔw olu ka arsa man ɲi fo n'a sɔrɔ a ye mutaba kɛ ubiyɛn shahidu kɛ o ye jumɛn ye mɔgɔ min y'a lakali mɔgɔ dɔ arsa minɛ asim bunu kulɛbi la o tigilamɔgɔ ka arsa lakalili ka ɲi sharibu min ni fiɲɛ fitini b'a la ale fana seginna k'o arsa kelen lakali k'a y'a minɛ asim bunu kulɛbi la o fana an b'a ka arsa kɛnɛya yan de dɔ ye arsa minɛ asim na ale fana arsa kelen minɛ asim na o mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ ye sikatu ye hali ni sharibu in t'a la arsa in ka ɲi n'ale mun t'a b'a kɛ sisan a ka arsa bɛ kɛnɛya yan de hali ni sanadi wɛrɛ b'a bolo hali n'o tɛ sanan dɔ ye ka taa arsa kelen lakali ka kɛ shahidi ye arsa min ye yan de nka n'a ka nin arsa in kɛnɛra a kɛra asulu de ye parce que nin babu la arsa kɛnɛma foyi tɛ falen ta ye a bɛ kɛ asulu de ale ka arsa tɛ minɛ asulu la a bɛ minɛ mutaba de la n'a sɔrɔ a faamuyara quoi n'a ma girin a mɔgɔ ma ale bɛ tugu mɔgɔw de la karisa ye nin fɔ a fana y'a ɲɔgɔnna fɔ a ka kɔ bɛ minɛ yen de mɛ n'a m'ale mɔgɔ dafalen kelen dɔrɔn a tɛ minɛ awɔɔ sɛriw ka problème y'o de ye quoi nka a ka nin arsa in dun nin b'o o domaine de kɔnɔ olu la arsa in tɛ se ka kɛnɛya quoi hali n'a sɔrɔ caman b'a fɔ k'a ka kɛnɛ quoi nin fiɲɛ in de b'a la hali ni zahabi yɛrɛ ka kitabu dɔ lajɛ mizan ali itidal ale fana b'o kelen fɔ ko sɛriw ka kuma tɛ minɛ fo n'a nana mutaw bɛ sabajoli la n'o tɛ a ka kuma tɛ minɛ bon y'a ka nin arsa in de asulu de parce que babu in na kuma wɛrɛ t'a la min ka kɛnɛ fo n'a kɛra ale ta in ye o tuma n'i kɛnɛ dɔrɔn ale de bɛ kɛ lasulu ye sisan ale ka kuma tɛ na lasulu la ka baara kɛ fo n'a kɛra shahidu min a kɛra mutaba ye o de kama arsa in man ɲi nka i fo de awɔ mɛ min ye arsa dɔn ye n'o ye kunbirilajigi bololajigili ye o ye riwaya ka kɛnɛ mawkufan a ka kɛnɛ fana yani marfu'an parce que a ka kɛnɛ mawkufu la Bukhari nana n'a ye ka babu dilan a la a ye babu yɛrɛ de dilan a ma kuma wɛrɛ foyi ɲɛfɔ a la babun ka babu dilan ten qala nafi ko nafi ko kana ibnu umar ibnu umar tun kɛra yadau yadaihi qabla rukubataihi a Bukhari babu dilan a la ta directement k'a ɲɛfɔ ta donc ko nafi ko ko ibnu umar tun bɛ jigin n'a bolo fila ye o ye sahaba de ni aw bɛ min kɛ dɔrɔn o kɔrɔ ye jumɛn ye ala kɛra a tun b'a kɛ ten de ala kɛra a tun b'a kɛ ten de donc o y'a min nana Bukhari kɔnɔ o ye mawkufu ye o yɛrɛ b'a kelen nana fana darakutuni ka kitabu la a sunan ale fana ko ko nafi ko ko ibnu umar ko ko ala kɛra a tun bɛ a bolo fila da duguma a kunkolo fana ɲɛ darakutuni yɛrɛ yɛrɛ kama ko fana sanadu ko sayiko don o de ka kɛnɛ ka tɛmɛ dɔ in kan dɔ in kɔni siga t'a la a man kɛnɛ da i fo de ba kile ɲɔgɔn d'a ma. Summa tasjud. I bɛ sɔrɔ ka sujudu kɛ. Donc n'i bolo fila jigin fɔlɔ i bɛ sɔrɔ ka sujudu kɛ. O mana ka kunbere fila kɔni jigin o arisa a man kɛnɛ. Nka Ibn al-Qayyim bɛ kuma caman caman fɔ a la ka kuma caman fɔ a la ka caman a b'a defan cogoya min na. A bɛna nin kuma in minnu ka ca fo k'a dama tɛmɛ. A ka kitabu la Zadul Ma'ad. Parce que riwaya dɔ bɛ yen nɔ k'Ala kɛra k'a kana jigin komi ɲaamɛ jigin cogo. A faamuya. O tuma na ne b'o fɔ ko tuma na ko ka jigin ni bolo fila ye ko de ɲaamɛ ka jigin cogo ye. A bɛna nin luka kuma dɔw ye k'a essayer k'a b'a a yɛrɛ dɛmɛ ni o ye. Ɔ ne wa sahalen kɔni bɛ yen nɔ an tɛ se ka o kuma ninnu ta tuguni. O tuma ne bɛ taa sujudu la k'i b'a fɔ Alahu Akubar. O tuma na i te ani nu i b'a to bɛɛ ka dugumana sɔrɔ. Ne bɛ taa sujudu la i te dugumana sɔrɔ. I nu fana bɛ dugumana sɔrɔ parce que dɔnna dɔ b'a yira k'a fɔ nu ka maga duguma ko yɛrɛ ye wajibi de dɔnna dɔ b'o fɔ k'a fɔ fin sujudu la nu ka maga duguma ko ye wajibi de dɔ b'a dɔ farida kɔ hali sika alimami yɛrɛ b'a kan ten parce que munna riwaya nana sahihu la ibn Khuzaimah la salata liman lam yamassa anfahu al-ard ko seli tɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min n'a nu ma dugumana sɔrɔ o ye riwaya bɛ yen sahihu ibn Khuzaimah sahalen don fana. A dɔnna dɔ b'a wajibi a fɔ nu ma dugumana sɔrɔ parce que nu bɛ jate a bɛ jate ten de nɔfɛ quoi a bɛ jate ten nɔfɛ. وتباشر بكفيك الارض ومن يبول فلاي بيبول فلان نرا دغما بول فلا دغما بيبول دغما كابن فلا دغما باسط يديك مستويتين للقبلة ومن يبول فلان غما نيغونا نيغا فوتشولا بيبول فلان تاكرو يبا فلان غما نيغونا علينا نتمري وانا في سنن ابي داود قرأ سلوك مراكانا يواجن في صلاة وقرأ ابن كبا بول كرو دكا دا ويا ابو دراكنا سالينو يواجن في صلاة ابي سنن علي ابي داود كابول كرو كسرو كدا مير سلاتين ترى من نفسه كي بول فندي كتا كرو هذا نسلا لا Halaka musawa ni imam go amina sa ya fa yi riwa mu fo ni imam go amina ka fa na ba fo amin baraka fa albam le ka na amina fo ko fa mo usro ka fo bo ale ga yi ni Allah sa ko fa mo ba fo tumado amina ka tare imam ma fo folo awo imam ba fo wala dalil olu singa amina fo ka tare imam ma amina fo basi ya riwa do fa na bola kuni imam mu wala dalil faqulu amin imam mana wala dalil na fa'a amin afa do fa marake wori wabe olwe baraka no ar sayni ar sa dora fa na be ni imam mu amina afuna ga fo amin bo wala sa har sa fla en bela jele na fra nyoga na do na ba fo ma musallahu sarake al jamu baina na sayni yani baina har sayni al sa fla fra nyoga ar sa fla daga kene abe na fo tanakudu be we ga jogon kontrodi o mona na be sono ga kene ga wan tula fi ante bandola amba be de bara ku fra nyon ka o de jamai baina hadisaina mo de ke ya safla fra nyon go min kota min kota ay ra na ka fa ku mo be ga nyon so so ame sere nyi sa ka safla fra nyon ka be bara kasro ama ba dola dona kitabu chaman lanna ibn kutaba dola mukhtalful hadis arsamu fra nyon ka se gu fra nyon ka mom yira tu forle mara ni be o ye imam yani ibn khuzaima hawa fo mo ko yar safla na bi ni mase gudla do na ba dla ngadi ma ibn khuzaima tu mo ke ni mase gadla na ba dla ngadi ha o ibn khuzaima wala tu musula ko sin ani fana me ni fana dla nte o di safla har safla fra jonga imam mana fo wala dalil aw ga fo amin imam mana fo amin aka fo amin ame jina tasa donc amba fo ni mo ngol nga alman be amina fo aw ka makono aga amina fo aga so ka fo na naga imam ta fo naga wala dalil aga amina fo bana o da ka tuwa a fo mera ko ni ni imam be na da ga imam be amina fo na saballa ga makono na amina fo ba fo na bara ga imam ta fo naga wala dalil aga fo amina o de ka hadisa fla fra nyonga kasre ma do baraka do la fi ban ko jama fo nyon fe ko fo mo wa awa pasi rewada nana ma ku fudo sunan nali abi daud abdullah ibn zubair hajjaj ibn zubair min faqa kayto haram na maga al mamyana ko na kan fo mo ko me amina ko ko misri mi yere ba ka fu jaga fo nyon fe u bi amina fo fo misri bi yere yere ko mo sa ba wo nulu ka ba gulla ka ba ka fo da ka tuwaye ai wako na kuwara ni imam ngoni ya fo wala dalin dara aba fo de amina to wara jama'a ko na mana cha wa be ga fo wati ga be jama'a ti ga wajibi ala ni jama'a ko na ga cha be ti ga halu ga sama ti go ti ga do mati la ga so do mati la sama ni la ko o jama'a cha mo ga se go to la ko ja ayo ma hazo usbay ibn atibi bolo flada ka kan ya tlo flama ni bolo da dugma be sujudu ke bolo flaga kaya tlo flama o kore kana u bolo ta fo nyefe ka fo nyoro wa bi bolo da ka kaya tlo fla akema aw bolo zari wala bi saka ji tlo fla dum ma na fa ka kle kama ngu hagema be saka nya wa kullu zalika wasi'un yo fa fa na ko bala jele me daga ba si ta o shila o bala jele me daga ghayra annaka la tafrish la taftarishu zara'ika fil ard ikani na ngon fa sa dum ma dara dogu no ngon fese fugu la sama ka dama tan e kana wede ke buluga da tena da ka be buluga ka ya tloma wala buluga ka nya kama muma me ki bulu sama ka ta fo nya fe ka ra fese e kana a ko ke chugro de tebe ولا تدوم عبيك الى ذنبيك ربنا يقول فانا كان نورا كيرلا كان نورا لا كدمات ما كانوا فناك ولكن تجنبه بحما تجنيحا ربنا يبا ما بالا كغا هكلا يبا ما هو كمانا كان نورا لا كان وكا ما بالا فنا يبا كه هكلا ماي ترام سيغا نورا ندغو نانا وبسغا كه نبي انا سافالا سيان او كورون تشوغو درا سيغو تالا ابنا نيغونا وتاي ما هو سيغو mani kire me ga kene ke tugala ni te duguna e ga kai hakala ma ya kana wa kana muson ka da mata me fana wa ta kun rijlaka fi jurika qaimatain umma ne sujud la isin flaga turu isin flaga ga turu ko fe ne be sujud la ze isin flaga fana be noro nyogona de na fara kwa se noro nyogona do ko no ko mo mi kare fe ki bi se noro tala fo do wu se ga mo ko se nyini u kare fe yokula si dola ba se nga mogo se nyini krafe yere bi se no ranyo gona yere wa na udila tere me se la bi se fla de no ranyo gona yere wa na udila asha ga yere wa dola dutla fe ale mala kra yere krafe aya yi so gona atara tara be su julla se fla no ranyo gona kire ni ibul khuzim ay babu yere dala wala ka fo dhammul aqabain fi salat babu dala fi sahih ya ga kitabula ni mo xamé sel drabi ci fla mo ngi waade ale babu re lalata ka so kana sha kana hadisa ni mo wala ka ko ni be sujud la drabi ci fla de noro ñona ere ci la ko ni ibi ci fla de noro ñona ko fa ni be sujud la waqati ni wa qutubi ibn hamay ma ila ghams ubu na ise ki se ngon ni ko na de da duguma ise ngon ni disiba ko na no de da duguma wa taqul in shida tisjudika kuna jariera kimse gito sujud la kafo subhanaka rabbi zarab nafsi ibago sana bi mai ne yira tonyo wa alati su'a wa ne jigma fanake fafirli ala ambani ni feka ya fama au ghayra zalika wal mani dugo rabbi bolo ra minti ni se ko fana fo kito sujud la parce ni sujud la wakati mna o yedo wajab yorai rewana na ala kra ko non kibama kuna me sujud la wakati mna ko anga ala wele aga chala sujudu duwa nunu kala ba jabi manwe sujudu la wakati na duwa chai ina fale flaka duwa mi fo na ja bo fo oni duwa wara rebe ni bo do kona kipse ko fana fo ha awade qurane me na fo qurane duwa nunu abse ka fo ayi ni ra fo ka kuma na mina samanta do abe fo qurane duwa nunu olubse ka kala afarana na qur'ane kala sujud la ami ruku la ini emi na me jola me qur'ane kala mi no nyonga de ko o te ga ruku la te ga sujud la me mi a duwa me bolu kala ni duwa ya tuga de wa tad'u fi sujudi shaytan umma na jariya ra kibito sujud la ka duwa ke wa laysa bi tuli zalika waqtun ko sujudi ra ku tara jan waqati ma fola minute juri aga jolo ma fola wa aqalu kun ala dogmani an tatma inna mafasiluka mutamassik ubmanani tin dara dogmani farakul daga dalate ka be mafansi ya wodi ala dogmani no mufaja bara no bana kuma bi se gauli o dara dogmani an yi riwa da fo subhana rabbiyal ala bi hamdi ki wo fo siya saba o ya du mala ka ma ga juwo juwo ra wari wa salinte mara na ga sabaliya dono wa ya ka fo baraka kena kapsa no te ibna tilia foga da matima ne baraka na Allah sura Allah fulenu akafsa alaka dumara tayrana alaka fomu nyanda ma alaka aswali manana hada wassalamu alaikum.